przez Litwinów, Łotyszów i Estończyków taki podwójny mechanizm wykorzystywany, bo oni oczywiście bronią się również strukturami europejskimi. Z Wilna Ernest Zozuń, wcześniej pani profesor Agnieszka Legucka. Bardzo dziękuję za spotkanie. Miłego dnia państwu życzę. Dziękuję. Program trzeci Polskiego Radia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Magazyn Europejski. To program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 stycznia, minęła 13. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty korupcyjne usłyszy 5 osób zatrzymanych w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji w stolicy. Na poligonie w Żaganiu inauguracja wspólnych polsko-amerykańskich ćwiczeń wojskowych. W akcji są pododdziały pancerne. Do Rzymu przyjechała dziś rano 40-osobowa grupa Syryjczyków korzystających z tak zwanego korytarza humanitarnego. Zarzuty o charakterze korupcyjnym usłyszy 5 zatrzymanych przez CBA w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji w stolicy. Sprawę prowadzi prokuratura regionalna we Wrocławiu. Wśród zatrzymanych są pracownicy warszawskiego ratusza, mówił w TVP Info rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 5 osób w związku ze śledztwem dotyczącym reprywatyzacji w stolicy. Wśród zatrzymanych jest były i obecny pracownik ratusza i jeden prawnik. Osoby te trafią do wrocławskiej prokuratury regionalnej. Tam też usłyszą zarzuty m.in. o charakterze korupcyjnym. Postępowanie w sprawie reprywatyzacji w Warszawie jest prowadzone od sierpnia zeszłego roku. Na poligonie w Żaganiu rozpoczynają się wspólne polsko-amerykańskie ćwiczenia wojskowe. W inauguracji manewrów bierze udział Andrzej Duda. Prezydent ma nadzieję, że pobyt amerykańskich żołnierzy w Polsce umocni relacje polsko-amerykańskie. Przez dziesiątki lat, no nie tak bardzo dawna, bo niecałych 30 lat temu, tu w Żaganiu stacjonowały jednostki armii, którą kazano nam wtedy uważać za sojuszniczą, a której do Polski nie zapraszaliśmy, zwłaszcza nie zapraszaliśmy, żeby tu została, i czuliśmy się zniewoleni. Dziś przyjechali nasi sojusznicy, będący symbolem wolności i porządku na świecie, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Sojusznicy, których zapraszaliśmy i na których czekaliśmy. Amerykańscy żołnierze goszczą w Polsce już od kilku tygodni. Ptasia grypa w województwie zachodniopomorskim. Wirusa stwierdzono u 3 padłych łabędzi w pobliżu brzegu jeziora Nowogrodzkiego w powiecie goleniowskim. Jak powiedział powiatowy lekarz weterynarii w Koszalinie Marek Kubica, w regionie dotychczas wszystkie przypadki wirusa grypy dotyczyły dzikich ptaków, dlatego nie wolno ich dokarmiać. W tym miejscu, gdzie ludzie dokarmiają zwierzęta, zbierają się ptaki zlatujące się ze wszech stron. A jak się kontaktują, to ewentualnie jeden ptaszek, który ma grypę ptasią, może tą grypę przekazać innym. Musimy pamiętać o jednym. 30 dni po czasie, kiedy zwierzę chore było na danym zbiorniku wodnym, w tej wodzie jest aktywny wirus, który może zarazić następne ptaki. Przypadki wirusa ptasiej grypy w województwie zachodniopomorskim stwierdzono już m.in. w Świnoujściu, Sławnie, Wałczu i Szczecinku. Do Rzymu przyjechała dziś rano 40-osobowa grupa Syryjczyków korzystających z tak zwanego korytarza humanitarnego. Do końca roku tą drogą przybędzie ich jeszcze 460. To pierwsza grupa syryjskich uchodźców przybywających w tym roku. W 2016 było ich 500. Wszyscy przylatują z Libanu, gdzie przebywają w ośrodkach dla uchodźców na terenie tego kraju. Nowo przybyli pochodzą m.in. z Aleppo i Damaszku. Korytarz humanitarny łączący Bejrut z Wiecznym Miastem organizuje katolicka wspólnota świętego Idziego w Rzymie wraz z włoskimi kościołami protestanckimi. Opiekę nad nim sprawuje włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uchodźcy przybywający w ubiegłym roku pozostali w Rzymie, gdzie czekały na nich mieszkania i praca. Ci, którzy przylecieli dzisiaj, zamieszkają w innych miastach na terenie Włoch. Na lotnisku Fiumicino wszyscy zostali skrupulatnie skontrolowani i zidentyfikowani. Pobrano od nich również odciski palców. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

No to co, teraz budujemy drugi, co? Nie, nie, wie pan, taki głupi już nie jestem. Proszę podanie na pozwolenie wybudowania studni głębinowej. To proszę pana, to od ręki ja panu daję. A po co panu ta studnia? Wie pan, żebym na przyszłość miał, gdzie utopić swoje żale na moje nieszczęście. A pan to co, poeta? Nie, nie, obywatel. To życzę szczęścia przy budowie studni głębinowej. A piec? No piec w studni. No tak, tak. Na pewno się nie zapali. Mały rudy jest i szybki, pierwszy zawsze mija metę. Choć od startu się nie męczy pan Mieczysław, w skrócie Mietek. Choć od startu się nie męczy pan Mieczysław, w skrócie Mietek. Zawsze dziwnie jakoś z boku wyskakuje i z uśmiechem, dotrzymując raźnie kroku, po twój w końcu sięga deser. Dotrzymując raźnie kroku, po twój w końcu sięga deser. Do poświęceń każdy gotów był w okresie piat i lietek. Prawie wszyscy na idiotów, a na swoje wyszedł Mietek. Prawie wszyscy na idiotów, a na swoje wyszedł Mietek. Kiedy inni liżą rany, toczą z życiem krwawe boje, Mietek dobrze wie, co robić, żeby zawsze wyjść na swoje. Mietek dobrze wie, co robić, żeby zawsze wyjść na swoje. Próżno szukam odpowiedzi, myśli goniąc wśród domysłu, że ten Mietek jest postrachem niepoprawnych optymistów. Że ten Mietek jest postrachem niepoprawnych optymistów. W dzień sądzenia za uczynki, gdy niepewność, gniew i trwoga, pewny jestem, że go ujrzę po lewicy Pana Boga. Pewny jestem, że go ujrzę po lewicy Pana Boga. Mały rudy jest i szybki, pierwszy zawsze mija metę. Choć od startu się nie męczy pan Mieczysław, w skrócie Mietek. Dwa razy dwa? Cztery. Za dokładnie. Za, pan spyta jeszcze raz. O, dwa razy dwa. Zero. No, dobrze. Franceski. Roz... Co to tak syczy? A teraz? Przestał. A widzi pan? Aha. To pan, panie Pietrusiu? No ja, to panie pan? No ja, a co pan tak się idiotycznie dziwi? No nie, ja nie. No skąd, ja wcale się nie dziwię, tylko ja jestem nieco zaskoczony, że pan, no właśnie pan jest właścicielem autokomisu. Nie no, tego bym się nie spodziewał. Panie Daciu, mnie tam nie interesuje pana zaskoczenie czy zdziwienie, w ogóle mnie nie interesuje, oprócz tego, czy jest pan zainteresowany kupnem lub sprzedażą jakiegoś samochodu w moim komisie. Jest pan? No. No, to spływaj pan. No przecież nie powiedziałem nie. Ale powiedział pan no. No. A jak ktoś tak mówi, to znaczy, że nie wie. My wyczuwamy klientów. A jak nie wie, to ja go na drzewo. Jak na drzewo? Co znaczy tak na drzewo? Tak się mówi, proszę pana, w naszym komisowym języku. Oznacza to, że jak nie, to won. No więc jest pan zainteresowany jakimś samochodem, czy nie? No, do tej pory nie byłem, ale teraz, no. Skoro pan jest właścicielem autokomisu, to jestem zainteresowany. Świetnie! Więc panie Tadziu, kochany, jaki samochód pana interesuje? No szczerze mówiąc... Nie zastanawiałem się nad tym, ale myślę, że najchętniej taki, który jeździ. I panie Tadziu, u mnie wszystkie jeżdżą. Tego Opla pan chce? A ile kosztuje? 350 milionów. To nowy, tak? Co no pan oszalał? Jaki nowy? No pięcioletni. Jak to? Pięcioletni za 350 milionów? Tak. Ale to chyba w super stanie. Żadnego wypadku, żadnych napraw, prawda? Proszę pana, pan chyba jest z jakiejś obcej planety, panie Tadziu. Bez wypadku, za 350 milionów. No. Panie Tadziu, on jest zwalnięty z przodu, ma przestawione podłużnice i jest po dachowaniu. Mówię panu, to jest okazja. No to jest okazja, no. Niech pan bierze. No. Opuszczę panu dwie bańki, ale no wie pan, no... To tylko po znajomości. No ale... Tylko, że po znajomości. Wie pan, obcemu bym nie opuścił, a nawet jeszcze bym, no, podbił cenę. Aha. No to jak? Dobijamy targu? No, czy ja wiem, no, wie pan, no, to, kochany, no trochę drogo. No, Tadziu. No, ale za taką cenę to papiery ma na pewno w porządku, prawda? Tadziu. Nie jest kradziony. Ja nie wiem, tego nie wiem. Tego to ja nie wiem, ale można sprawdzić, wie pan. No, według mnie to jest trochę drewne, ale ja nie wiem, zresztą no, papierów też za dużo nie ma. No, ja nie wiem, wie pan, no, za taką niską cenę, wie pan... Wiele się pan nie może spodziewać. No. Jak to niską cenę? Jak to niską cenę? No, a co, no? 350 milionów to jest dla pana niska cena? No to jest pół darmo, panie, no. No. Za samochód jeszcze jeżdżący musi pan tyle zapłacić, no. Dzisiaj, panie Tadziu, bez pół miliarda to nie ma w ogóle co przychodzić do komisu, no. No, ale żeby, kochanie, no, żeby oczywiście kupić samochód tym razem już nowy. Nie, prawda? nie. Dwu, trzyletni, no, wie pan. Czasami nawet z kompletem papierów i uderzony tylko w bok lub w tył. No, wie pan. To pan nieuderzonych samochodów chyba tu w ogóle nie sprzedaje? Ja nie sprzedaję, no bo takie nie istnieją. No. W autokomisie każdy samochód jest walnięty, tak samo zresztą jak i klient, który go chce kupić. No. Taki samochód, dom wariatów, rozumie pan, no. Samochodowy dom wariatów. Ja tego nie rozumiem i to nie tylko tego. Panie, ja już od dawna niczego nie rozumiem, proszę pana. Dobra. Więc ostatecznie ile za ten samochód? No dobra. Opuszczę, panie Tadziu, jeszcze pan, nie wiem, bańkę, no. Razem trzy bańki, więc masz pan samochód za 347 milionów, no. Tanio jak barż, no. Już nigdzie dziś tanie pan nie dostanie. No, a ile taki samochód jeszcze wytrzyma? Z kilka lat, prawda? Kilka lat, tak? Samochód za 347 milionów. No wie pan, z pana jest naprawdę żartownicz, panie Tadziu. Kilka lat, tak? A to co my mamy za miesiąc dzisiaj? Listopad, tak? Tak. No to dojeździ do stycznia, to będzie sukces już. No to jest skandal. No a potem? No co, no to potem wstawi go pan do innego autokomisu. Za ile? No nie wiem, no żeby tak nie stracić. No za 380 milionów powinien pójść. No bulba. Bulba. Samochód to rzecz piękna, któż do niego nie wzdycha. Oktawia lub syrenka, a nawet petka licha. Możesz być nawet garbaty, gdy siądziesz za kierownicą. Siedzenia są przesuwane, tu łysi też cię liczą. Tylko unikaj warsztatów naprawy unikaj. Kraks, moto, zbytu i ulic Warszawy jak ognia unikaj. Unikaj rad i ubezpieczeń, mandatów, kolego, unikaj. Strzeż się wypadków i karamboli, strzeż się PZ-u orzeczeń. I unikaj warsztatów naprawy, unikaj. Poza tym są pasażerki o włosach barwy lakieru. Są z przodu i z tyłu numerki, WC z końcówką zero. Ulica jest twoja, bracie, dziewczyny są łatwe, śmiesznie. Sopot, Hel, Podkarpacie, wszystko dla ciebie jak we śnie. Tylko unikaj warsztatów naprawy, unikaj. Kraks, moto zbytu i ulic Warszawy jak ognia unikaj. Unikaj rad i ubezpieczeń, mandatów, kolego, unikaj. Strzeż się wypadków i karamboli, strzeż się PZ-u orzeczeń. Unikaj jak ognia auta, kolego, unikaj. Powtórka z rozrywki powróci w Trójce jutro po godzinie 13 i tak do czwartku. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące super produktów w mocno obniżonych cenach. Tylko do czwartku, 2 lutego. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF. Trójce czas na Państwa propozycje muzyczne. Przypomnę nasz numer telefonu 22 i 7 trójek i adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Do godziny 14 czekam na Państwa propozycje, a rozpoczynamy od prośby słuchaczki stałej naszej z Gdańska, która prosi o nagranie Charlie'ego Finka Satellite Moments z filmu o kocie Bobie.

Muzycznej poczcie UKF, grupa Depeche Mode. Pan Damian napisał: bardzo prosiłbym o zaprezentowanie utworu The Clash, I Fought the Law, z dedykacją dla moich koleżanek i kolegów z pierwszego roku studiów administracyjnych Wydziału Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. A tak przy okazji pozdrawiam również Wydział Pedagogiczny tu w Warszawie przy Mokotowskiej i The Clash gra w tej chwili. To była grupa The Clash. Pani Monika z Poznania pozdrawia wszystkich pracowników nauki w Polsce i prosi o nagranie Grzegorza Turnała Uno Momento Mortis. Napiszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gęstniejący już mrok. Zanim doliczysz do stu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do stu, wykonasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie piękniej robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz. Twe obyczaje są łagodne i tak przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech, tej poczcie UKF Grzegorz Turnał. 22.7 klub UKF małpa.polskieradio.pl. Przypomnę, że od dziś do czwartku codziennie muzyczna poczta UKF między 13 a 14 poprzedzona powtórką z rozrywki, natomiast w piątki po godzinie 13 Akademia Rozrywki. A co dzisiaj Państwo mówi w dalszej kolejności? Pan Andrzej prosi o nagranie grupy Aerosmith Dream On. O tej piosence było dość sporo w piątek w LP Trójce, ale wersji Aerosmith nie było, więc dzisiaj będzie. A pan Andrzej napisał, że w Trójce w ogóle tego utworu jeszcze w tej wersji nie słyszał.

chciałam poprosić o utwór Davida Bowie Space Oddity dla mojego brata, który właśnie uczy się grać ten utwór na gitarze i mam nadzieję, że nas słucha i że trochę go zaraża moją muzyczną pasją. To prosimy przesłać nam wersję brata, jak brat to zagrał, bo piosenka Space Oddity to chyba dzisiaj najczęściej zamawiany utwór w Muzycznej Poczcie UKF, bo próśb mailowych było naprawdę sporo. A za chwilę na prośbę naszego słuchacza z Warszawy, Manfred Mann's Earth Band i Question z dedykacją dla wszystkich trójkowiczów. Przypomnę Państwu o zmianach, jakie pojawią się w Trójce w najbliższych dniach. Już dzisiaj Muzyczna Poczta UKF od poniedziałku do czwartku po godzinie 13. Po 13 powtórka z rozrywki, a zaraz potem to, co Państwo nam zaproponują. Natomiast w piątki po godzinie 13 Akademia Rozrywki. Dziś już dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, a na zakończenie na prośbę pani Natalii piosenkę, którą ona chciałaby od wczoraj bardzo usłyszeć, więc dzisiaj zamówiła Prince'a When Doves Cry.